bate-n ușă încă un an și nu știu ce să-i spun. Dacă am rămas la fel sau dacă sunt mai bun. Mă uit în mine și nu văd nimic din ce-al tău. Îmi martor sufletul că-mi pare rău. Zor de zi, zor de zi, asta vreau în viața mea. Zor de zi, zor de zi, ca să pot uita toate sunt la locul lor, dar nu mai au vreun pas. Ce a mai rămas din noi, e o lacrimă pe braț. Și atunci când ai să vezi cine a greșit dintre toți care te-au vrut, doar unul te-a iubit. Zor de zi, zor de zi, asta vreau în viața mea. Zor de zi, zor de zi, ca să pot uita. Mi-ai dat putere să cred că eu o să mă lupt cu mine când mi-e mai greu. Mi-e mai greu. Nu știu ce-a fost în capul meu atunci. Te-am luat de soață ca să nu mai plângi. N-a venit zestre cum era firesc. Toate astea te iubesc pe mine. Era bine totuși dacă aduceai și tu ceva. M-ai pus să scânt spre seară sub balcon, să învăț balade la acordeon. Vecinii tăi mă înjurau răgeți. Toate astea te iubesc pe mine. Vreau să le spun și eu câteva. O vreau așa cum este ea. Sunt norocul că e a mea. Doamnelor, nu vă mai umflați în pene, că așa e textul, noi l-am scris, bărbații. Dar când se întâmplă să-mi fie rău, ești lângă mine cu tot sufletul tău. Îmi dai curaj, mă ajut să reușesc. Și uite de asta te iubesc pe Amen.